الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: الحديث 13 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنسما نلقانا سكموجا جو ينبى يمام حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته نكمونا متومي صلى الله عليه وسلم anakidhi haja yake mustakbila sham, hali ya kuelekea sham. Mustadbira alkaaba, hali ya kukipa mgongo alkaaba, hali ya kuipa mgongo alkaaba. Yakulu Sheikh al-Bassam: dhakara ibn Umar radiyallahu anhuma annahu jaa yawman ila bayti ukhtihi Hafsa, alikuja siku moja katika nyumba ya dada yake Hafsa, zauji nabii sallallahu alayhi wasallam, mkewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Faraa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqdi hajatahu wa huwa muttajihun nahwa ash-sham, akamwona mtume sallallahu alayhi wasallam anakidhi haja yake na huku ameelekea Sham, yani Falestin. مستدبر الكعبة ومستدبر القبلة نموني كوكيبا مغونغو قبلة. وحديثي هي أنا سيما الشيخ البسام إن اختلاف يا مولاما وامباجي يجوز كتك حكم يكويلك يا قبلة نكوكيبا مغونغو كتك كوكيذي حاجة. لكن الشيخ البسام كتك فائدة حديثي يقول: جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة ويفيد بأنه في البنيان. ينجوز كيبا مغونغو الكعبة وقت يكذي حاجة، لكن هي نفهمش كوبا نكتك مهالي palipo jengewa choo ambacho kimejengewa, si katika mahali ambapo pako wazi, pale ndiyo itakuwa haifai kuipa mgongo الكعبة. لكن katika choo kilicho jengewa يجوز كيبا مغونغو الكعبة. جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه، يجوز كيلكيا بيت المقدس فلسطين وكاتو كيذي حاجة كنيومة جاويني كتوكيا جمو هيلو، نكوبا يجوز كيلكيا هكو بيت المقدس فلسطين. الحديث 14 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akitaka kuingia mahali pa kukidhi haja na beba mimi na mtoto kama mimi إداوة من ماء, chombo cha maji, وعنزه na fimbo, فيستنجي بالماء, mtume alafu anajisafisha kwa maji. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alkhala, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiingia mahali pa kukidhi haja. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, mimi ninabeba na kijana mwingine kama mimi, idawatan min ma'in wa anaza, chombo cha maji na fimbo ili ya kujistiria. Fayastanji bilma, kisha mtume anastanji na kujisafisha kwa maji. Yakulu Sheikh al-Bassam: yadhkuru khadimu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam Anas ibn Malik anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hina ma dakhala mawdi'a qada'i al-haja, mtume anapoingia mahali pa kukidhi haja, kana yaji'u huwa wa ghulamun ma'ahu bi tahurihi, alikuwa akija yeye Anas na mtoto kama yeye, tahuri hii kitu au chombo cha kujitoharishia, alladhi yaqa'u bihi al-adha, pale mahali ambapo panakuwa na uchafu, wa huwa ma'un fi jildin saghir, hiyo tahur ni maji ya yaliyo katika chombo cha ngozi kidogo. Wakadhalika yatiyani bima yastatiru bihi an nadhari nnas, vile vile wanaleta kitu ambacho kitamstiri na macho ya watu. Wa huwa asan qasira fi tarafiha hadida yaghrizuha fil ardi, ni fimbo fupi ambayo katika ncha yake kuna chumba chuma anachokikita pale katika ardhi. Wayaj'alu alaiha shay'an yaqihi min nadhari almarin, na anaweka kitu ambacho kitamkinga na macho ya wenye kupita. Hii ni ikiwa mahali pako wazi, mtu anatakiwa ajistiri wakati wa kikidhi haja ili watu wasimuone. Katika faida za hadithi hii, jawazu liktisari ala almai fil istinjar, inajuzu kufupisha tu juu ya maji katika pale pa kujisafisha, yani kutumia maji peke yake bila kutumia kitu kingine. Wa huwa afdalu min aliktisari ala alhijara, na hii ni bora zaidi kuliko kufupisha juu ya mawe peke yake. Lianna almaa anqa, sababu maji yanasafisha zaidi kuliko mawe. Wal afdalu aljamu baina alhijarati walmaa, lakini bora zaidi ni kukusanya wakati wa kujisafisha baina ya mawe na maji. Akusanye mtu baina ya jiwe na maji kama viko pamoja. Fayuqaddimu alhijara, atangulize jiwe. Thumma yutbiuha alma, kisha alifuatishe maji. Liyahsula alinqa'u alkamil, ili ipatikane kusafisha kule kuliko kamili. Qala alimamu an-Nawawi, falladhi alayhi jama'atu as-salaf wal khalaf wa ajma alayhi ahlu al-fatwa min a'immatil amsar أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة, بورا زيدي mtu ni kukusanya baina ya maji na jiwe. فيستعمل الحجر أولا, atumie mawe kwanza. لتخف النجاسة, ili najisi ipungue. وتقل مباشرتها بيده, na ili ipungue ili kuishika kwa mkono wake. ثم يستعمل الماء, kisha atumie maji. Fa in arada liqtisara ala ahdima jaza liqtisaru ala ayyihima sha, akitaka kufupisha kwa moja lao basi inajuzu kufupisha kwa chochote katika hivyo, aidha maji au jiwe. Sawaun wajada al-akhara au lam yajidhu, sawa alipata kingine au hakupata. Fa in iqtasara ala ahdima falma'u afdalu min al-hajar, akifupisha moja lao basi maji ni bora zaidi kuliko jiwe. Isti'dadu almuslim bitahurihi inda qada'i alhaja, kujiandaa muslim na kitu muislamu kwa kitu cha kujitoharishia wakati anapokidhi haja, iwe tayari ameshajiandaa na kitu cha kujitoharishia. Lialla yuhwijahu ila alqiyami fayatalawath, isije ikamsababisha kusimama halafu akajitapakaza ile najisi yake. Tahaffudhuhu an an yandhura ilayhi ahadun, pia kujihifadhi na mtu yoyote asimwangalie. Lianna an-nadhara ila al-aurati muharram, sababu kuangalia aura tupu ni yenye kuharamishwa. Fakana yurakkizu al-anaza fil ardi wa yansibu alayha thawba satir, ndio mtume alikuwa akikita fimbo katika ardhi halafu ananyosha nguo inayomstiri, sio ile fimbo peke yake, bali anaweka nguo ili mstiri na wale wanaopita wasije wakamwona. Jawazu istikhdami sigari wa in kanu ahrara, yajuzu kuwatumia watoto hata kama ni watumwa, kuwa wanakuhudumikia watoto inajuzu. Wa in kanu ahrara, hata kama ni waungwana ile istikhdam kuhudumikia si lazima awe mtumwa, hata kama ni huru, maadam ni mtoto mdogo yajuzu kumtumikia mtu mwingine. Alhadithu alkhamis ashar an abi qatadat alharith ibn rib'i alansari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul, asishike mmoja wenu dhakari yake kwa mkono wake wa kulia na huku anakojoa. Wala yatamassah min alkhala'i biyamini, wala sijifute chooni kwa mkono wake wa kulia, asitumie mkono wa kulia katika ile kujisafisha, wala yatanafas fil ina, asitoe pumzi katika chombo cha kunywa maji. يقول الشيخ البسام يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل من النصائح الغالية والفوائد الثمينة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأقدار والأضرار والأمراض. حديثه تكفو مكسانة جملة تاتو أمبازو النصيحة غالية نفايدة زني ثماني زنازو تكاسا منادام نكمويبوشا نوچافو نمذارا نمراضي. Jumla ya kwanza na ya pili, alla yamassa dhakarahu hala baulihi, asishike mtu dhakari yake wakati anapokojoa, wala yuzila najasata min alqubul au dubur biyamini, wala siondoshe najsi wakati wa kujisafisha katika tupu yake ya mbele au ya nyuma kwa mkono wake wa kulia, asitumie mkono wa kulia, lianna liyada liyumna uiddat lilashyai tayyiba, kwa sababu mkono wa kulia umeandaliwa kwa vitu vizuri, kushika msahafu, kushika vitabu vya ilmu, kutoa, kupokea. Wa mubasharatu al-ashya'i al-marghubi fiha pia, wa mubasharatu al-ashya'i al-marghubi fiha pia, mkono wa kulia ni kwa ajili wa kushika vitu ambavyo vinapendwa, kal akli, kama kula, washurubi na kunywa. Fa idha basharat an-najasa wa talawathat thumma basharat at-ta'am wash-sharab wal-musafa ghayra dhalik karihatuhu, asema mkono ule ukishika najsi halafu kisha ukashika chakula mkono huo huo na kinywaji na kupeana mkono na wengine na vingine na mambo mengine, itakuwa hapo ni makuruhu. Warubama hamalat maha shay'an min al-amradhi al-khafiyya, na huenda ukabeba pia mkono huo sehemu katika maradhi yenye kujificha. Kwa hiyo mkono wa kulia unatumiwa katika vitu vizuri, ama mkono wa kushoto ndio wa kujisafishia. Jumla ya tatu, annahyu anit tanaffusi fil ina alladhi yashrabu minhu, kutoa pumzi katika chombo ambacho anakunywia. Mtu asitoe pumzi katika chombo anachokunywia, lima fi dhalika min al-adhrari al-kathira, kwa sababu hilo linasababisha maradhi mengi. Allati minha takrihuhu lisharibi ba'dahu, ni kumchukiza yule mwenye kunywa baada yake, anayekunywa baada yake anachukia jambo hilo. Mtu unakunywa alafu hapo hapo ndani ya chombo glasi unatoa pumzi humo humo. Kama annahu qad yakhruju min anfihi ba'dhu al-adhrar amrad, alafu pia huwa yakatoka katika pua yake baadhi ya maradhi, allati tulawithu al-ma, maradhi yanayochafua yale maji, fatantaqilu ma'ahu al-adwa, alafu maambukizo yakagura kwenda kwa mtu mwingine. Idha kana sharibul mutanaffisu maridha, akiwa huyo aliyekunywa mwenye kutoa pumzi ni mgonjwa, anaweza akaambukiza kama ana mafua au maradhi mengine. Wa qad yahsulu min at-tanaffusi hala shurbi dhararun ala sharib, pia inaweza ikapatikana kwa ile kutoa pumzi wakati wa kunywa madhara kwa huyu huyu mwenye kunywa. Hinama yudkhilu an-nafas al-ma, hinama yadkhulu an-nafas al-ma'a wa yakhruju minhu, wakati pumzi zinapoingia katika maji na kutoka. Washari'u la ya'muru illa bima fihi alkhair wassalah, mtume haamrishi isipokuwa jambo ambalo lina khairi na maslah. Wala yanha illa amma fihi aldharar walfasad, na mtume hakatazi isipokuwa jambo ambalo lina madhara na ufisadi. Kwa mtume amekataza mtu kushika dhakari yake kwa mkono wa kulia, mtume amekataza kutoa pumzi ndani ya chombo kile anachokunyia maji. Katika faida za hadithi hii, annahyu ammasi dhakari bilyumna hala albaul, kukatazwa kushika dhakar kwa mkono wa kulia wakati wa kukojoa. Annahyu anilistinjai bilyumna, kukatazwa kujisafisha kwa mkono wa kulia. Annahyu anitanafusi filma, kukatazwa kutoa pumzi katika filinai, katika chombo cha maji. Ijtinabu al-ashya'i al-qadhira, pia kujiepusha na vitu vichafu. Faida ya tano, bayanu sharafi al-yamini wa fadluha ala al-yasar, kuweka wazi utukufu wa upande wa kulia na fadhila zake kuliko upande wa kushoto. Al-i'tina'u bin nadhafati 'amma, pia kutilia umuhimu jambo la usafi kwa jumla. La siyama al-maakulat, hasa hasa katika vyakula na vinywaji ambavyo huenda ikapatikana madhara kwa kuchafua vitu hivyo vyakula na vinywaji katika siha. Saba, sumuu shari, utukufu wa sharia hii. Haithu amara bikulli nafi' wa hadhara min kulli nafi', wakati sharia hii inaamrisha kila jambo lenye manufaa na kutahadharisha kila jambo lenye madhara. Wallahu a'lam.